rzeki tej szerokiej, płyń mój bluesie, płyń. Miasto wielkie jest daleko, ty je dobrze znasz. Proszę wstąp tam choć na chwilę i przywitaj wszystkich tam. Jak nam ciężko tutaj, że dzień tak tu krótko trwa, a biedoty mamy tyle, aż czasami chce się wyjść. W tej malutkiej naszej dziurze jest naprawdę ciężko żyć. Naprawdę ciężko żyć. Czasem tylko bluesa słyszę i nadzieję. Super gość i przypłynie w górę rzeki, aby rozwijać.